Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa wpisu na profilu społecznościowym konsul honorowej RP w Ohio powinna być szybko wyjaśniona, mówi w Trójce marszałek Karczewski. Również ja będę dziś rozmawiał z panią Marią Miniendo-Szaner na ten temat. Prezydent USA ma rozmawiać z przywódcą Rosji o sytuacji w Syrii. Donald Trump będzie dzwonił do Władimira Putina. Święto flagi, największa w historii flaga, zawiśnie na latarni morskiej w Świnoujściu. Marszałek Senatu zapowiada w Trójce, że jeszcze dziś porozmawia z Marią Szonert-Biniendą, która została zawieszona w pełnieniu obowiązków konsul honorowej RP w amerykańskim Ohio. W MSZ zapadła taka decyzja po tym, jak w mediach społecznościowych na profilu Szonert-Biniendy zamieszczono zdjęcie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS. Konsul honorowa oświadczyła, że jej konto na Facebooku zostało zhakowane. Marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że ta sprawa powinna zostać szybko wyjaśniona, bo to, co się stało, było naganne. To powinno być wyjaśnione i pan minister spraw zagranicznych przyjeżdża niebawem z podróży zagranicznej i wiem, że będzie wyjaśniał. Również ja będę dziś rozmawiał z panią Marią Miniendo-Szonert i będę rozmawiał na ten temat, dlatego że również jest członkiem konsultacyjnej rady do spraw Polonii przy marszałku. Ja ją powoływałem. Ja dziś będę rozmawiał na spokojnie z panią Miniendo. W sobotę pełnomocnik Donalda Tuska skierował wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie znieważenia szefa Rady Europejskiej przez konsul honorową RP w Ohio. Gorąca linia Waszyngton-Moskwa. Prezydent USA Donald Trump ma dziś po południu polskiego czasu telefonować do Władimira Putina. Biały Dom informuje, że rozmowa ma dotyczyć m.in. wojny domowej w Syrii. Rzecznik Białego Domu wypowiedział się też w sprawie spotkania, o kim wspomniał Trump. Chodzi o ewentualną rozmowę z przywódcą Korei Północnej. W wywiadzie dla Bloomberga amerykański prezydent powiedział, że gdyby do takiego spotkania doszło, byłby zaszczycony. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer łagodzi wydźwięk wypowiedzi Trumpa. Przekonuje, że priorytetem prezydenta USA jest ochrona kraju i podziela on pogląd, że Korea Północna stanowi zagrożenie atomowe. Prezydent buduje koalicję w regionie, by izolować Koreę gospodarczo i dyplomatycznie, co ma znieść zagrożenie. To jego cel numer jeden, ochrona Stanów Zjednoczonych i ich obywateli. W wywiadzie prezydent wskazał, że Kim Jong-un jest młodą osobą stojącą na czele państwa mającego broń nuklearną. Donald Trump wielokrotnie deklarował, że w sprawie Korei Północnej wszystkie opcje leżą na stole. Podkreślał też, że ważną rolę w rozwiązaniu kryzysu koreańskiego mają do odegrania Chiny. Ma 18 na 31 metrów i waży około 60 kg. Największa w historii flaga Polski zawiśnie przed południem nad Bałtykiem. W dniu flagi zostanie rozwieszona na latarni morskiej w Świnoujściu. Umieści ją tam 10 alpinistów, co jest sporym wyzwaniem technicznym. Tłumaczy jeden z uczestników akcji, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu, Piotr Adamczyk. Na latarni morskiej mamy wąskie, kręte schody, więc proszę teraz sobie wyobrazić, w jaki sposób ta flaga jest wnoszona, łańcuszek ludzi. Następnie, jeżeli ona jest podnoszona o godzinie 12, my o godzinie 11 musimy być już gotowi. I przez godzinę praktycznie wszyscy na tej fladze musimy siedzieć, bo byle podmuch wiatru by ją nam z tego balkonu mógł wyrwać, a nie o to przecież w tym wszystkim chodzi. Punktualnie w południe Orkiestra Wojskowa 8 Flotylli Obrony Wybrzeża odegra hymn państwowy. Jeżeli pogoda dopisze, największa w historii biało-czerwona flaga będzie widoczna z Bałtyku z odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów. Dzień flagi można świętować także na sportowo. Na warszawskim Żoliborzu biegacze pokonają liczącą 10 kilometrów trasę wiodącą przez teren i okolice Cytadeli Warszawskiej. Michał Cieślak z Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli szacuje, że w biegu weźmie udział około 800 osób, między innymi z uwagi na historyczną atrakcję, jaką jest gmach byłego więzienia śledczego. Bieg flagi przebiega na terenie Cytadeli, która jest na co dzień zamknięta, tam cały czas jeszcze rezyduje Wojsko Polskie i nie jest to teren otwarty na co dzień. Bieg flagi jest taką możliwością, żeby chociażby w biegu, także szybko, ale zobaczyć, rzucić okiem na te tereny zwykle zamknięte dla postronnych osób. Start biegu o 14.30 i to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Lech Poznań czy Arka Gdynia, to te drużyny zagrają w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Faworyt jest, choć to nie oznacza, że wygra, że dzisiaj wygra, przekonuje Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że w tym meczu jest faworyt i nie ma co ukrywać, że to jest na pewno Lech Poznań. Natomiast ja już widziałem tyle spotkań, gdzie faworyci pojechali do domu z porażką, że na miejscu Lecha to już bym też nawet, że tak powiem, był bardzo zdenerwowany, bo zazwyczaj lepiej się gra mecze, kiedy te szanse pomiędzy drużynami są wyrównane. Jest to trzecie podejście Lecha, dwa razy grali z Legią, dwa razy tutaj przegrali, także na pewno no, starali się zrobić wszystko, żeby wygrać. No, ale z drugiej strony jest drużyna z Gdyni, Arka, która jak tutaj wedą na ten stadion, no to tak sobie powiedzą, no, to jesteśmy dwa razy na tym stadionie, na boisko pierwszy i ostatni pewnie, no, to trzeba też wszystko zrobić, żeby wygrać. wygrać. Także to są mecze, które na papierze są łatwe do zdiagnozowania, natomiast w praktyce nie są to łatwe mecze. Lech Puchar Polski zdobył pięciokrotnie, Arka raz w dalekim 1979 roku. Początek meczu o 16:00. Wieczorem za to o 20:45 pierwszy z półfinałów Ligi Mistrzów. W Madrycie na Santiago Bernabeu Real zagra z Atletico. Jutro Monaco zmierzy się z Juventusem Turyn. W Sheffield zakończyły się Mistrzostwa Świata w snukerze. Tytuł obronił Mark Selby, który pokonał w finale 18-15 Johna Higginsa. To trzeci triumf globalny Anglika z Leicester, więc radość tym większa. Relief. Czuję ulgę, fantastyczne uczucie. Przyjechałem tu bardzo pewny siebie, miałem kilka udanych turniejów, ale starałem się skupiać na każdym kolejnym meczu. Kiedy przegrywałem z Johnem już 4-10, powiedziałem sobie, że to nie koniec świata, ale bałem się, że przegram zaledwie w 3 sesjach. Siedziałem, myślałem i przekonywałem siebie, żeby się pozbierać, znaleźć w sobie resztki sił. I udało się. Selby za wygraną zgarnął czek na kwotę 375 tysięcy funtów. O zwycięstwo wciąż walczą w koszykarskiej lidze NBA. Minionej nocy w półfinałach na wschodzie obrońcy tytułu koszykarze Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors 116-105, a na zachodzie San Antonio Spurs przegrali na własnym parkiecie z Houston Rockets 99-126. Szczególną uwagę zwraca rozmiar wygranej Rockets z San Antonio. Już do przerwy rakiety prowadziły różnicą 30 punktów. Spurs nigdy w playoffach tak wysoko nie przegrywali do przerwy. Gracze z Houston świetnie również rzucali za 3, zdobywając w taki sposób 66 oczek. Koszykówka nie jest indywidualną grą. Świetnie zaprezentował się cały zespół. Jesteśmy gotowi na mecz numer 2. Podsumował zawodnik gości James Harden. Rakiety objęły prowadzenie w serii 1-0, tak samo jak Cavaliers, obrońcy tytułu. Na wschodzie faworytem do awansu do finału konferencji w potyczce Cleveland z Toronto są kawalerzyści. Udowodnili to pewnie wygrywając na inaugurację półfinału. LeBron James zdobył 35 punktów. Już tylko 25 brakuje mu, aby zajmować drugie miejsce w historii rozgrywek pod względem skuteczności w playoffach. Z Miami, Jan Pachlowski. W sporcie to tyle na dzisiaj, ale zapraszamy na relacje z finału Pucharu Polski prosto ze Stadionu Narodowego. Najładniejsza pogoda dziś na północy i na północnym wschodzie Polski. W innych regionach więcej chmur i może przelotnie padać i grzmieć. Na termometrach dziś od 12 stopni w Gdańsku do 19 w Przemyślu. W centrum będzie od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując depilator IPL Philips z nasadką do twarzy za 2099 zł otrzymasz 4 karty BP. Mediamarkt.pl. Są młodzi, zdolni, nagrodzeni Grand Prix na 40. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w 2016 roku. Tomasz Chyła Quintet odwołuje się do mainstreamowego jazzu, ale gra muzykę z młodzieńczą werwą, zachwyca lekkością i swobodą w poruszaniu się po różnych jazzowych stylach. Zespół zagra 9 maja o godzinie 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, promując debiutancki album Eternal Entropy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Bilety do kupienia na stronie sklep Polskie Radio oraz w kasie przed koncertem. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 9:00. Polski top wszechczasów. Wydanie jubileuszowe 9:00. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Piotr Metz. Witamy serdecznie aż do 21:00. Kolejne zmiany o 12:00 Piotr Baron, o 15:00, źle powiedziałem, o 12:00 Piotr Baron, o 15:00 Piotr Stelmach. I cały top zakończy dzisiaj Marek Niedźwiecki. Zaczynamy nietypowo, bo od pozycji 113 tak wyszło. Strasznie szkoda mi tych, które są troszkę wyżej. Szczególnie jednego utworu i będę robił wszystko, żeby do 12:00 go zmieścić, bo to w naszym topie wydarzenie. Ale teraz tak, jak pokazuje nasza statystyka. Nie wiem, czy jest spacerologia w zestawieniu, ale na pewno jest bardzo dużo papierologii, za którą dziękuję. Dawno nie miałem na biurku aż tylu kartek. 113. Wszystko zaczyna Artur Rojek. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy tych razem kaw kupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak lnę. Bardzo ładnie zaczęliśmy. Artur Rojek odwiedza studio przy Myśliwieckiej ostatnio często z uwagi na OFF Festival. Ciekawe, czy przypuszczał 3 lata temu, kiedy ukazywała się płyta, że tak szybko trafi do polskiego topu wszechczasów. Nie zdradzając za dużo, bo nie wolno, powiem, że za chwilę powróci. Kartki, o których mówiłem, są bardzo kolorowe. To oznacza, że w tym roku w topie działo się naprawdę wiele. Do 12:00 mail kontaktowy programu to lista.osobista@polskieradio.pl. U nas pozycja 112. Krystyna Prońko. Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce 6. rok.

że się boi miłości. Jak ty. Gdzie ma pan na 108? Mówiłem, że będzie się działo. Też spada 28 pozycji. A ile mamy w tegorocznym zestawieniu nowości? Bardzo dużo. Tyle mogę powiedzieć. Mogę też powiedzieć z przykrością, że nie będzie mi dane do 12 zapowiedzieć żadnej. Przypomnę kontakt lista.osobista.polskieradio.pl. Wszystkie maile czytamy. Nie na wszystkie jesteśmy w stanie przynajmniej na antenie odpowiedzieć. 107. Stanie się muzyką. wszystko i stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Za 18,5 minuty będzie 10 na 107. Brygada Kryzys z Wiewianą w chórkach. To, co czujesz, to, co wiesz. 16 pozycji niżej niż przed rokiem. Święto polskiej muzyki w Dzień Flagi. To hasło pojawia się najczęściej w korespondencji mailowej. Bardzo prosimy pisać do Topu Wszechczasów, a nie do naszych serwisów informacyjnych, bo oni mają na głowie coś zupełnie, zupełnie innego. Pozycja 106. Też spadają. Thank you. Podobno jurorzy prowadzący i tak dalej powinni zachowywać chłodny obiektywizm, ale pozwolę sobie na coś zupełnie innego w kategorii międzyludzko-uczuciowej. Ten tekst grupy Hej to mój absolutny, absolutny faworyt. Pociąg Warszawa-Warka, tosty z Rokitna, a także Groningen. To wszystko w mailach. Jest także hasło, które towarzyszy od pewnego czasu topowi wszechczasów. W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. Podpisujemy się pod tym wszyscy. Na 105. Zła wiadomość dla Piotra Stelmacha. Za 10 minut będzie 10. Moja krew Republiki 6 razy w setce, 27 pozycji niżej niż przed rokiem. A to sformułowanie podaje na odpowiedzialność autorki, pani Anny. Od polskiego topu wszechczasów lepszy jest tylko top wszechczasów. Pozycja 104.